روان د نغمو رودو کلالر او کلبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر خطبه بای ویلا په غزل په ترانه مستی تو یا ولا پیمانه په پیمانه موسم بزم کاشم و اسمانی شاعرانا یو کیفی و شندلی مستانا او رندانا یو کیفی و شندلی مستانا او رندانا کوتری پاس مزام ورت گڑی بغمبر کوتری پاس مزام ورت گڑی بغمبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر ګلاب اچولې پر اوګو د شبنم شان پونا زفام کی زود خلا یوم مثال دراش کو جبا وای بیای ہم نیا مسیال خلی با محمد چیو دا وحی پر محال خلی با محمد چیو دا وحی پر محال قربان لا اعتراف د ګلاب الله اکبر قربان لا اعتراف د ګلاب الله اکبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر پیتره تور استل نه یو تصویر تصویر و دا جنت د یو کوچلوټي خوب تعبیر راویخ د پسرلی په وا سهار کې هوا ګل چاپیر کائنات په مسکا و ځان تزیر چاپیر کائنات په مسکا و ځان تزیر خکولا پا غازوانو و دمینی پا منبر خکولا پا غازوانو و دمینی پا منبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر چې پاتې پر نګر دوی نظر یا وخزلا یو زلی نه دو زلی نه تکرار په سوسو زلا چی پاتی پری نگر دوی نظر آیا و خزلا یو زلینا دو زلینا تکرار پسو سو زلا نری باران پزرو پستو گتو و من زلا وگمو پسی وگمی دی واروی گلسن زلا وگمو پسی وگمی دی واروی گلسن زلا وریا دی پونا وادی قیامتی مشکو عمبر وریا دی پونا وادی قیامتی مشکو عمبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر روان د نغمو رودو کلالر او کلبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر بلبل په چمن کې د ګلونو پیغمبر خسته ټول موسمونه خوش پر لای دی سردار انسان استا لپاره جوړولا نقشو نگار انسان استا لپاره جوړولا نقشو نگار مینه کا پمینا لنا پرتا شبیزار